Нядаўна пабачыў свет новы 8-й сёлетні нумар часопіса «Архэ», складзены галоўным чынам гарадзенскімі гісторыкамі. Нумар тэматычны, прысвечаны ўз'яднанню Беларусі ў 1939 годзе. У яго ўвайшлі тэксты, датычныя гісторыі заходняй Беларусі, падзеі верасня 39 года, а таксама іншыя матэрыялы, прысвечаныя гэтаму перыяду. Акрамя таго, у часопісе змешчана каля 200 архіўных ілюстрацыяў. Пра новы нумар «Архэ» распавёў галоўны рэдактар часопіса Валер Булгакаў. Калі казаць наконт аўтарства ідэі, то трэба значыць, што яна мае, відаць, калектыўнае аўтарства, бо з аднаго боку рэдакцыя часопіса «Архэ» здаўна планавала падрыхтоўку такога нумара, з другога боку, на жаль, заўсёды не хапала нейкай крытычнай велічыні ў выглядзе аўтараў тэксту, якія маглі б матэрыялізаваць гэтую ідэю. Канкрэтна падрыхтоўка гэтага нумару зрушылася з мёртвага пункту толькі пасля таго, як да яе далучылася група маладых гарадзенскіх, перш за ўсё, гісторыкаў, а такім нефармальным маторам гэтага нумара выступіў Андрэй Вашкевіч, малады гарадзенскі гісторык, які па праграме, ўрадавай праграме Польшчы цэлы год знаходзіўся ў гэтай краіне і змог пазнаёміцца з такімі дакументамі на гэтую тэму з'яднання, да якіх ён не меў доступ падчас побыту ў Беларусі. Нумар гэты перш за ўсё аналітычны. Ягоная звыш задача была падрыхтаваць грамадства да нейкіх сур'ёзных, салідных дэбатаў пра гэтую дату, важную дату беларускай, не толькі беларускай, таксама польскай, украінскай гісторыі. Чаму я так кажу? Бо адразу пасля развалу Савецкага Саюзу на тэрыторыі заходняй Беларусі, перш за ўсё Лідчына, іншыя рэгіёны, дзе, напрыклад, дзейнічала армія Краёва, успыхвалі такія спантанічныя дэбаты паміж насельнікамі гэтых зямель наконт тэмаў з'яднання так званага альбо агрэсіі Савецкага Саюзу на Польшчу і звязаных з ёй пытанняў. І вельмі часта гэтыя дэбаты, якія краем вока даводзілася назіраць, так то мовіць, знаходзіліся на такім досыць зародкавым узроўні, бо бакам, як такому прасавецкаму, так і антысавецкаму, польскаму альбо беларускаму, патрыятычнаму, не хапала аргументаў, не хапала фактаў, з якімі можна аргументавана даводзіць сваю пазіцыю. Гэты нумар, ён па магчымасці, так бы мовіць, закрывае тыя лакуны ў гістарычнай памяці беларусаў пра гэтыя даты і будзіць, пабуджае перш за ўсё да дыялогу. Таму гэта раз. Таксама хачу значыць, што нумар, ён хоць і тэматычны, але вялікая колькасць змешчаных маім тэкстаў прысвечана на перад гісторыя 17 верасня, менавіта становішчу беларусаў у міжваеннай Польшчы. Бо без вытлумачэння гэтых рэалій немагчыма зразумець логіку паводзінаў беларускай нацыянальнай меншасці напярэдадні і падчас уварвання чырвонай арміі на тэрыторыю заходняй Беларусі. Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». Працягваем знаёміць з новым 8-м сёлетнім нумарам часопіса «Архэ». Нумар змяшчае матэрыялы гарадзенскіх гісторыкаў Сергея Токця, Эдуарда Масько, Алісе Пагарэлага, Андрэя Чарнякевіча, Зміцера Люціка і шэрагу іншых. Сярод тэмаў, якія закранаюцца ў часопісе: абарона гародні ў верасні 39 года, скідзельскае паўстанне, вайсковая аперацыя чырвонай арміі ў заходняй Беларусі. Калі браць паіменна, то тут адкрэсліваюцца такія рэчы, як, напрыклад, мемарыяльныя практыкі і месцы памяці беларускай хрысціянскай дэмакратыі ў міжваеннай Польшчы, альбо взаємадносіны беларускага нацыянальнага руху і польскай вайсковай выведкі, альбо лёсы беларускіх каталіцкіх ксяндзоў, якія выступалі вельмі часта важнымі пашыральнікамі беларускай нацыянальнай ідэі. Хачу сказаць, што нават гледзячы навуковай метадалогіі, гэты нумар досыць незвычайны, бо базуецца не толькі на звыклых пазітывісцкіх метадалогіях, гэта значыць праца і апісанне фактаў. Пэўная частка тэкстаў, змешчаным у ім, грунтуецца на метадалогіі вуснай гісторыі. Гэта значыць, аўтары тэкстаў працавалі непасрэдна з успамінамі, запісвалі успаміны жыхароў заходняй ці ўсходняй Беларусі на важныя, на іх думку, тэмы. Тут, напрыклад, друкуюцца такія тэксты, напрыклад, аўтарства Алексея Радзюка, полацкага гісторыка, польскі савецкая мяжа ў калектыўнай памяці насельніцтва Душаскага раёну, або тэкст Эдуарда Масько «Заходняя Беларусь вачыма жыхароў усходу Беларусі». як я сказав, метою було заповнити лякуни у історичній пам'яті білорусів. Тому фактично прочиню білоруської історіографії. Тут презентуються тексти, наприклад, які присвячені бойовим діянням Червоної армії на території Західної Білорусі, або таким маловідомим для білорусів темам, як битва за Гродно у середині, чи хоча другої полови вересня 39-го року, досить кривава і ахвярна битва, яка потягнула з собою велике напруження як совєтського, так і польського війська. На кон презентації треба значить, що опошня презентація відбулася дословно недавно у Городні на офісі товариства Білоруської школи при допомозі компанії «Будьма». Так само планується презентація у Мінську на 15 січня сьогоднішнього року.